Baada ya kukwama kwa muda mrefu, Jordan sasa inaongoza juhudi mpya za kufufua utaratibu wa amani wa Mashariki ya Kati. Wapatanishi wakuu wa Israel na Palestina watakutana kwa mara ya kwanza baada zaidi ya mwaka mmoja kesho huko Jordan. Ifuatayo ni ripoti kamili mkisomwa na mimi Aida Isa. Ingawa hicho si kikao rasmi cha majadiliano, hata hivyo wajumbe kutoka pande zote watatafuta njia za kuanza tena mazungumzo ya amani ambayo yamekwama kutokana na ujenzi wa makazi ya walowezi yanayofanywa na Israel huko Ukingo wa Magharibi. Wapatanishi watakutana na ujumbe wa wapatanishi wa pande nne wa Mashariki ya Kati ambao ni Marekani, Umoja wa Ulaya, Russia na Umoja wa Mataifa. Ujumbe huo umezipatia Israel na utawala wa Palestina hadi Januari 26 kuwasilisha mapendekezo juu ya mipaka na usalama, mambo ambayo yatafungua njia ya kuanza tena mazungumzo. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas anasema muda unayoyoma. Baada kama قلت من هون ل 26 نشوف شو بصير. طبعا يمكن في ناس بقول لك انتفاضه ثالثه او غيره هذا مش وارد. Bwana Abbas anaonya kwamba iwapo tarehe iliyowekwa Januari 26 haitofanikishwa, basi ujumbe wa Quartet utakuwa umeshindwa na Wapalestina watawajibika kuchukua hatua ipasavyo. Anasema wakati yeye anapinga hasia, lakini kuna wito unaoongezeka miongoni mwa Wapalestina kufanya intifada ya tatu dhidi ya Israel. Swala kuu linaloendelea kukwamisha mazungumzo kwa Wapalestina kutoweza kurudi kwenye meza majadiliano ni kutaka Israeli sitishe ujenzi wote wa makazi ya walowezi, lakini serikali ya Israel imekataa hoja hiyo. Waziri wa Israel Yuval Steinitz anasema Israel daima imeunga mkono kuanza tena mazungumzo ya amani, lakini bila ya kuwepo masharti. Pande zote zimekaribisha mkutano huo wa Jordan wakisema wako tayari kubahatisha kupatikana amani, lakini tofauti kati yao bado ni kubwa na matarajio ya kupatikana suluhisho ni ndogo.